أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, geçen dersimizde Hud suresinin 24. ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacak olursanız, geçen ders işlediğimiz ayetlerin sonuncusu iyi ve kötü ayrımını gören ve işiten, görmeyen ve işitmeyen iki tip insan misalinde sembolize ediyordu, donduruyordu ve adeta bu misalle bir körle, bir gören insan, bir sağırla, bir işiten insan arasındaki farkı tarihsel olarak önümüze Kur'an kıssaları başlığı altında değerlendirebileceğimiz kıssalarla açıklıyor. Ve buyurun, tarihin dehlizlerinde gören toplumlarla görmeyen toplumlar, ya da bir toplumu oluşturan insanlar içerisinden hakikati görenlerle hakikate karşı kör olan, gerçeği görenlerle gerçeğe karşı kör gibi davranan, hakkı duyanlarla hakka karşı sağır davrananlar arasındaki fark neymiş? Akıbetleri nasıl olmuş? Buyurun, izleyin dercesine bu surenin bel kemiğini teşkil eden kıssalara giriyordu. Bu meyanda ilk kıssa Nuh kıssası. Hazreti Nuh'un gönderildiği kavmin, toplumun, Hazreti Nuh'la beraber gönderilen ilahi mesaja karşı ısrarla kör ve sağır davranması ve bunun sonucunda başlarına gelen ve insanlık hafızasına kazınmış olan o büyük felaket, Kur'an'ın her okuyan muhatabına aktardığı bir ibret vesikası idi. Şimdi o ibret vesikasını ve onun devamındaki diğer ibret vesikalarını bir şeyi hep akılda tutarak okuyacağız. Sevgili Efendimizin saçlarını ağartan Hud suresi hangi mesajı, hangi çok özel mesajı taşıyordu ki peygamber saçı ağartıyordu sorusunun cevabını hep bu satırlarda arayacağız. Ve lekad erselnâ Nuhan ilâ kavmi. Doğrusu Nuh'u da mesajlarımızı kavmine taşımak için elçi olarak görevlendirmiştik. İnni lekum nezirun mubin. Ve ona demiştik ki, bakın, o demişti ki kavmine, bakın, ben size açık ve net bir uyarıyla geldim. Ya da ben size gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. İnni lekum nezirun mubin. Araf suresinde bu kıssayı bir daha işlemiştik. Eğer oraya bakılacak olursa, bu kıssanın verdiği ahlaki dersi, hatta sadece bu kıssayı değil, Araf suresinde burada aktarılan Nuh, Hud, Salih, Lut, Şuayb ve Musa peygamberlerin ve o peygamberlerin gönderildiği kavimlerin kıssasını aynıyla Araf suresinde de görmüştük. Fakat tabii tıpkısı değildi. Kur'an'da bendenizin kanaati odur ki birbirinin tıpkısının aynısı olan iki ayet bulunmamaktadır. Lafzen aynı olsa da. Her bir tekrar gibi gözüken ayetin vurgusu, taşıdığı anlam, atfı farklı bir vurgudur. Onun için Araf suresinde anlatılan bu kıssalarla bu surede anlatılan, Hud suresinde anlatılan ve geriden bakınca aynı gibi gözüken bu kıssaların karşılaştırılmalı bir incelemesi yapıldığında anlaşılacaktır ki vurguları farklı farklıdır. Ama maksatları aynıdır. Ahlaki ilke olarak aynı hedefleri gözetmektedir. Onun için bu kıssa bu ayetle başlarken nezirun mubin olan bir peygamberin mesajı ile başlıyor. Asıl durmak istediğim nokta burada, apaçık bir mesajla uyarmak. Mübin bir nezir. Mesaj açık değilse, o zaman muhataplarınızın sizi anlamaması onların mazereti olacaktır. Onun için her peygambere, her peygamberin dilinden Kur'an'da ben sizin için gönderilmiş bir uyarıcıyım, sadece bir uyarıcıyım değil, apaçık bir mesajla gönderilmiş bir uyarıcıyım dedirtiliyor. Ellâ te'budû illallah. Bir peygamber ilk kez ne ile uyarır? Bir peygamberin toplumuna vereceği ilk mesaj ne olabilir? Ne olabilir ki? İşte budur. Tevhid mesaj. Şöyle ki, başkasına değil, sadece Allah'a kulluk edesiniz. Evet. Bir peygamberin görevi, özgürlük ve güvenliği muhataplarına taşımaktır. Kula kulluktan insanları kurtarıp Allah'a kulluğa davet etmektir. İnsanoğlu mutlaka bir şeye kul olur. Bu onun yapısında, fıtratında vardır. İlla bir şeye kul olacaksa insan, kul olacağı sadece Allah olmalıdır. Allah'ın kulu olmalıdır. Onun için her peygamber bir özgürlük savaşçısıdır. Ebedi özgürlük, kapısını, yolunu, yordamını gösteren, insanlığa güvenlik ve özgürlüğün değişmez adresini gösteren birer uyarıcı ve müjdecidirler. İnni ehafu aleykum azabe yevmin elim. Eğer kula kulluk devam ederse, birileri birilerini kendilerine kul edinir, diğerleri de birilerini kendilerine ilah edinirse ya da eşyaya kulluk ya da dünyaya, servete, şöhrete ve makama kulluk devam ederse akıbeti ne mi olur? İşte çünkü ben diyor Hazreti Nuh, çünkü ben can yakan bir günün cezasına çarptırılmanızdan korkuyorum. Buradaki can yakan gün tufana ve ahirete olabilir. İkisine de olabilir. Yani Hazreti Nuh'un tehdit ettiği o kötü akıbet, dünyevi ceza olan tufan olabileceği gibi uhrevi ceza olan ahiret cezası da olabilir. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Nuh peygambere tevhid çağrısını yönettiği o toplum nasıl mukabele etmişler? Bakınız. Bunun üzerine toplumunun önde gidenleri şöyle dedi. Önde gidenleri, mele, yani yönetici elitler, aristokratlar, dini erk, siyasi erk, ekonomik erk, belki bürokratik erk, yani yönetimi paylaşan seçkin kesimler, mele. Onlar hep ilk önce karşı çıkarlar. Neden? Çünkü onlar istikrarı savunurlar. Neden? Çünkü onların tekeri yürümektedir. Neden? Onlar istikrarı savunur. Çünkü onlar için istikrar zulmün devam etmesi. Onun için değişim istemezler. Değişsin istemezler. Hakikati getirene karşı ilk çıkan onlardır. Nuh kavminde de bu böyle olmuştur. Mâ nerâke illâ beşeren mislenâ. Şöyle diyorlardı. Birinci gerekçe olarak Hazreti Nuh'a. Bakıyoruz da sen de bizim gibi sadece ölümlü bir insansın. Evet, sahte mazeret bu. İnsanüstü olsaymış sanki inanacaklarmış gibi. Veyahut da Allah bir melek yollasaymış İnsan peygamber yerine sanki inanacaklarmış gibi tüm inkarcı toplumların Kur'an'ın haber verdiği şey bu. Tüm inkarcı toplumlar istisnasız. Hepsi de kendilerine ilahi mesajı getiren peygambere karşı çıkarken ilk mazeret olarak sen de bizim gibi bir insansın dediler. Bunu ileri sürdüler. Yani insan olmasaydın inanırdık demeye getirdiler. Fakat neden böyle yaptılar? Gerçekten insan olmasaydı gelen peygamber inanırlar mıydı? Hayır. Bunu biz yine bir başka örnekle görüyoruz. Mucize isteyip İstedikleri mucize gelince inanmayan bu inkarcı toplumlar bu söyledikleri gerçekleşse inanırlar mı hiç? Peki o zaman niçin böyle bir mazeret ileri sürüyorlar? Bunun bilinç altında çok ilginç bir gerekçesi var. Eğer melek olsaydı bu kez şöyle bir mazeret ileri süreceklerdi. Biz meleği takip edemeyiz. Biz meleğin peşi sıra gidemeyiz. Biz melek değiliz çünkü. Dolayısıyla bu din bizim hayatımıza birebir hitap etmiyor. Değiştirmiyor, değiştiremez. Çünkü meleklerin yaşayacağı bir din derlerdi, diyeceklerdi. Onun için bu bir inkarcı uyanıklığı tırnak içinde. Tarih boyunca ve bugün de süren bir inkarcı küfür duruşu, kafir duruşu. Bu hakikate karşı yalancı bir mazeret. Yine inkarcı toplum ikinci bir mazeret daha ileri sürüyor. وَمَا نَرَاكَ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَازِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ. Bakın ne diyor. Yine bakıyoruz da sana ayak takımına mensup sığ görüşlü kişilerin dışında kimse uymuyor. Evet. Yani toplumun içerisinde zayıflar, güçsüzler, üsttekiler değil alttakiler, bunu söyleyenler kim? Ezenler. Kastettikleri kim? Yani eraziluna derken bizim Türkçe'ye de geçmiş rezillerimiz, öyle bakıyorlar. Bizim rezillerimiz, öyle bakıyor. Tepeden öyle görünüyor. Omuzlarına basarak çıkıyorlar. Ve omuzlarına basarak çıktıkları, yükseldikleri insanlara rezil diyorlar. Böyledir. Tarih boyunca böyle olmuştur. Bugün de böyledir. Önce omuzlarına basarak yükselirler. Kanlarından, canlarından, tenlerinden piramit yaparlar. Piramidin tepesine çıkıp oradan aşağıya kötü şeyler yaparlar. Aşağılarlar. Çirkef atarlar. Onları rezil olarak görürler. Dolayısıyla burada da onu görüyoruz. Sana uyan bizim en alt tabakamız diyor. Görüş olarak da böyle basit görüşlerimiz diyorlar. Oradan öyle görünüyor. Çünkü yüksekten bakıyorlar. Toplumun tepesine oturmuşlar. Ensesine oturmuşlar ve kanını emiyorlar. Onun için de Hazreti Nuh'a sanki bu bir suçmuş gibi kendisine iman edenler arasında aristokrat kesimin, yönetici elitlerin, seçkinlerin olmadığını söylüyorlar. Ki doğrudur. Tüm peygamberlerin ilk çağrısına uyanlar, zayıflar, ezilenler, horlananlar, yalın ayaklılar ve yoksullar olmuştur. Çünkü zulme uğrayan onlar. Dolayısıyla bu kesimler, yani Kur'an'ın mustazaf dediği, zayıf bırakılmış dediği bu kesimler, tüm peygamberlerin çağrılarına karşı, yani iman çağrısının doğal müttefikidirler. Her coğrafyada, her zamanda, her zeminde, iman davetinin doğal müttefiki, toplumun ezilen kesimleri. Çünkü her iman çağrısı, her peygamberin ve onların varisi olanların çağrısı bir adalet çağrısıdır. Bir özgürlük çağrısıdır. Özgürlüğe elinden alınanlar daha fazla ihtiyaç duyarlar. Adalete zulme uğrayanlar suya yanmış yürekler gibi koşarlar. Onun için bu toplumun ve her toplumun içinde de iman çağrısına ilk icabet eden, ilk lebbeyk diyen daima zulme uğramış, aşağılanmış, sindirilmiş, onuru zedelenmiş ve omuzuna basılmış. Elinden hakkı gasp edilmiş zayıf kesimler olmuştur. Ve onlar öyle kurnazdırlar ki hem zayıf bırakırlar, hem ezerler, hem zulmederler, hem onları bilgi kaynaklarından uzak tutarlar, hem de görüşü düşük diye hakaret ederler. Hem onların hakkını gasp ederler, hem de fakir diye alay ederler. Hem onları onursuzlaştırırlar, koyunlaştırırlar, ondan sonra da koyun diye dalga geçerler. İşte burada olduğu gibi. Burada Kur'an'ın verdiği örnekte de bu açıkça görülüyor. Nuh peygamberin toplumunun, gönderildiği toplumun yönetici elitleri kendi suçlarını adeta bir suçlamaya, bir tahkire dönüştürerek ezdikleri, zulmettikleri toplumun geri bıraktırılmış kesimlerinin sanki vebali kendilerinin değilmiş gibi onun suçunu da Nuh peygambere yüklemeye çalışıyorlar. Ve bunu sanki bir nakısa gibi sunuyorlar. Ve sana toplumun en alt tabakası, en aşağı kesimi uyuyor. Bizim senin yanında ne işimiz var dercesine itiraz ediyorlar. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ Ve diyorlar ki, sonuçta sizin bize karşı bir üstünlüğünüz olmadığını görüyoruz. Tabii, tabii ki öyle. Öyle görürsünüz. Çünkü Allah'ın gör dediği yerden değil, şeytanın gör dediği yerden bakıyorsunuz. Çünkü güce ve servete tapıyorsunuz. Güce ve servete tapanlar gücün ve paranın önünde eğilirler. Onun için muhataplarınızda eğer güç ve servet görmüyorsanız onları aşağı görüyorsunuz. Ve kendinizi haklı görüyorsunuz. Haklı olmanızın tek gerekçesi güçlü ve varsıl olmanız. Ve bunu haklılığınıza gerekçe olarak gösteriyorsunuz. Azgınlığınıza referans olarak gösteriyorsunuz. Adeta o gücü, o serveti veren Allah'a gücünüzü ve servetinizi ona isyan için kullanıyorsunuz. Onun için işte böyle diyorsunuz. Bel nezunnukum kezibin. Sözlerini şöyle bitirdiler. Aksine sizin yalancı olduğunuzu düşünüyoruz dediler Nuh peygamber ve iman edenlerine. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي Nuh peygamber dedi ki, ey kavmim, düşünsenize bir, ya ben Rabbimin katından gelen açık bir delile dayanıyorsam, وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَاُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ Ve o bana katından bir rahmet bahşettiği halde, ya siz bunu görmüyorsanız, hiç bunu düşündünüz mü? Ya Rabbim bana bir rahmet bahşetmişse ve ben ondan gelen bir delil, açık bir belge üzereysem, hiç böyle olduğu ihtimali aklınıza geldi mi? Enulzimukumuha ve entum leha karihun. Bu çok daha önemli, çok daha yoğun bir ibare. Nuh peygamberin ağzından çıkan, onlara cevaben verdiği cümle şu. Şimdi siz onu görmeye dahi tahammül edemezken, o ne? Buradaki ha zamiriyle işaret edilen, atıf yapılan, yani hem rahmet hem de belge de yine. Onu görmeye dahi tahammül edemezken biz kalkıp da ona imana sizi zorlayabilir miyiz? Tabii ki burada açtım, bu metni açarak tercüme etmeye çalıştım. Buradaki ha zamirleri, iki tane ha zamiri var. Delile ve rahmete giden zamirler bunlar. Açılımı şöyle olsa gerek. İmanın meyvesi olan rahmeti göremeyen sizler, bu rahmetin kökü olan delili, belgeyi nasıl göreceksiniz? Yani siz imanın bize kazandırdığı o özgüveni, o özgürlüğü, o şecaati, o onuru, o izzeti göremiyorsunuz. Bunlar imanın meyvesi. Bunu göremiyorsanız delili hiç göremezsiniz. Allah'ın beni üzerinde gönderdiği beyineyi, açık delili hiç göremezsiniz. Onun için meyveyi göremeyen kökü görebilir mi? Bir ağacın meyvesini ısrarla görmek istemeyen, onun toprağın içindeki saklı köklerini ve saçaklarını nasıl fark etsin? İmanın insana kazandırdığı o muhteşem gücü, o muhteşem onuru göremeyen, imanın belgelerini, imana ulaştıran delilleri nasıl görsün? Onun için adeta burada şu imada var. Mümin inandığı anda imanının kârını görmeye başlar. Eğer Nuh peygamber kavmi örneğinde tasvir edersek, toplumun küçümsenen, onursuzlaştırılan, eline vurunca ekmeği alınan adamları imana ulaşınca öyle bir onur, öyle bir şeref, öyle bir izzet, öyle bir cesaret kazanmışlar ki toplumu yöneten, kendilerini ezenlerin karşısına çıkıp yanlış yoldasınız diyebiliyorlar. İşte bizi anlamıyorsanız eğer, bize bu gücü iman kazandırdı demeye getiriyor Hazreti Nuh. Devam ediyor Nuh peygamber. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا İmdi ey kavmim, çabama karşılık, bu davetime, gayretime karşılık sizden bir beklenti içerisinde değilim. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Benim çabamın karşılığı sadece Allah'a ait. Ya da şöyle çevireyim. Benim çabamın karşılığını takdir etmek Allah'a kalmıştır. Bir peygamberin gayretini Allah'tan başka kim takdir edebilir? Gereği gibi kim ödüllendirebilir ki? Tam sırası değil mi? Şeyyebetni suratu Hudin. Benim saçımı Hud suresi ağarttı diyen peygamberi gözümüzün önüne getirmenin tam sırası değil. İnsanlığa olan şefkat ve merhametinden dolayı saçını ağartan, hayatını ortaya koyan bir peygamberin ve tüm peygamberlerin hakkını kim neyle ödeyebilir ki? Bu çıkarcı mantığa bir hitap aslında. Her peygamberin ilk söylediği iki şeyden biri. Birincisi, ben de sizin gibi bir insanım. İkincisi ise, ücret istemiyorum. Yaptığım işin karşılığını sizden beklemiyorum. Görmüyor musunuz? Tabii ki bu hitabın muhataplarının menfaatperest ve çıkarcı olduğu akla getirilirse aslında Nuh peygamberin söylemek istediği daha iyi anlaşılır. Sizin gözünüzde hiç kimse karşılık beklemeden hiçbir şey yapmaz. Siz öylesiniz zaten. Çıkara dayalı iş yaparsınız. Fakat söyler misiniz? Ben neden hayatımı ortaya koyuyorum? Tabii bunu onlar anlayamadılar. Bir peygamberin bu ölümcül gayretini çıkarcı ve mala tapan, dünyaya tapınan insanlar nasıl anlasın? Bugün peygamberlerin izinden gidenleri de anlayamıyorlar. Çıkarı olmasa yapmaz diyorlar. Çünkü kendisi çıkarı olmayınca hiçbir şey yapmıyor. Bu basit ve dünyevi bir çıkar değil. Fakat ilahi çıkarı zaten var. Ebedi mutluluktan daha büyük çıkar mı olur? Hey ahmak diyesi geliyor insan. Ebedi saadet ve güvenlik garantisi. Kula kul olmamak, yalnızca Allah'a kul olmaktan daha büyük bir menfaat mi olur? Cennet getiren bir çıkar. وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ Dahası iman edenleri de etrafımdan uzaklaştıracak değilim. Nuh peygamber onların taleplerini böyle reddediyor. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklarına İnanıyorlar. Bu ayetlerin ilk muhatabı olan sevgili peygamberin yaşadığı bir takım olaylara da bir gönderme bu. Onun etrafındaki Mekke ileri gelenleri ondan da aynı şeyi istiyorlardı. Ve onu Nuh peygamberin kavminin ileri gelenlerinin kendisini suçladığı şeyle suçluyorlardı. Etrafındaki Bilal'i gösteriyorlar. Zinnire'yi gösteriyorlar. Ammar'ı, Yasir'i, Sümeyye'yi, Habbab bin Eret'i gösteriyorlar. Bunlar toplumun ezilen, horlanan, özgürlüğü elinden alınan insanları. Ve biz bunların arasına mı geleceğiz diyor. Ve hatta bu küstahlıklarını öyle ileri götürüyorlardı ki bir kezinde sevgili Efendimiz amcası Ebu Leheb'i davet ettiğinde Ebu Leheb hemen o ölçüp biçen, hani Kur'an'ın ifade buyurduğu gibi innehu fekkara ve kaddar, o düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Kahrolası. Nasıl ölçtü, biçti? Nasıl takdir etti? ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرْ Bir daha kahrolası. Nasıl da ölçtü, biçti? Akıllı, Ebu Cehil'in deli olduğunu kim söyler? Ya Ebu Leheb'in, kendilerince akıllı insanlar, ölçüp biçiyorlar. Fakat ölçüp biçerken tek sınırları var, bencil çıkarları, nefisleri. Dünyayı nefislerinden ibaret görüyorlar ve her şeye çıkar gözlüğüyle bakıyorlar. Kişisel ihtiyaçlarıyla sınırlı görüyorlar. Ruhlarının ihtiyaçlarının farkında değiller. Onun için ölçüp biçiyorlar fakat yanlış ölçüp biçiyorlar. Ölçüde hile yapıyorlar. Yamultuyorlar. Allah'ın baktığı yerden bakmıyorlar. şeytanın baktığı yerden bakıyorlar. Onun için de yamuk ölçüyorlar. Yamuk ölçünce pazarlık yapıyorlar Ebu Leheb gibi. Yeğenim demişti, ben Müslüman olursam bana ne var? Resulullah açık konuştu. Hiç pazarlığa yanaşmadan. İmanda pazarlık olur mu? Herkese ne varsa amca, sana da o var. Evet, Ebu Leheb'in mantığı bunu kabul edemez. Ne demişti? Beni herkesle bir tutan din olmaz olsun. İşte böyle ölçüp biçerler onlar. وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ Devam ediyor Hazreti Nuh. Bu arada ben de sizin cahilce davranan bir toplum olduğunuzu düşünüyorum. Yani siz bizim için öyle düşünüyorsunuz ama ben ve biz müminler de sizin için böyle düşünüyoruz. Yani siz aymaz adamlarsınız. Siz kendinizi bilgili, bana iman edenleri de aşağı görüşlü, düşüncesi kıt insanlar olarak niteliyorsunuz. Fakat eğer Allah'ın gör dediği yerden bakarsanız kendinizin cahil olduğunu göreceksiniz. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُن۪ي مِنَ اللّٰهِ اِنْ تَرَدْتُهُمْ Bakın ey kavmim demişti Hazreti Nuh. Eğer onları etrafımdan uzaklaştırırsam Allah'tan gelebilecek bir cezaya karşı bana kim yardım eder? اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Bunu da mı düşünemiyorsunuz? Bunu dahi düşünmekten aciz misiniz? وَلَا اَقُولُ لَكُمْ عِنْد۪ي خَزَائِنُ اللّٰهِ Ve Hazreti Nuh, kendi gerçeğini, nübüvvet gerçeğini, davet gerçeğini, şu tüm zamanlar ve zeminlerde geçerli olan harika bir üslub ile açıklamış ve demişti ki, ben size Allah'ın hazineleri benim gözetimimdedir demiyorum. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ Görünmezin bilgisine sahip de değilim. Yani şunu demek istiyor. Bir peygamber ne değildir? Bir peygamber define dedektörü değildir. Böyle demek istiyordu. Yani ben bulunmamış hazineleri size gösterecek biri değilim. İkincisi, bir peygamber gayıptan haber veren kahin değildir. Benim böyle bir iddiam da yok. Hatırlayın Resulullah'ı. Osman bin Maz'un'un vefatında konuk olduğu evin hanımı ya da kendi eşi, ey Osman, cennet sana helal olsun, müjdeler sana diye cenazesine dönüp de seslenince fark etmeden arkadan gelen Resulullah'ın cevabını hatırlayın. Sen ne diyorsun be hanım? Vallahi ben yarın kendime ne yapılacağını dahi bilmiyorum. Kaldı ki bir başkası dercesine. Vallahi ben dahi kendime ne yapılacağını bilmiyorum diyen bir peygamberle karşı karşıya. Yine devam ediyor Hazreti Nuh. وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكُ Üstelik asla ben meleğim de demiyorum. Hani hatırlayınız sevgili Efendimiz bu mesajları hayatında şöyle uyguluyordu. Bir kezinde kızı Fatıma'ya, kızım Fatıma, nefsini Allah'ın elinden satın al. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam. Ve diğer aile fertlerini sıralayarak Kur'an'ın bu mesajını nasıl içselleştirdiğini, nasıl anladığını uygulamasıyla gösteriyordu. وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي اَعْيُنُهُمْ اَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا. Sizin küçük görüp tahkir ettiğiniz kimseler için Allah onlara gelecekte bir hayır vermeyecek demeye ise zaten ben yanaşmam. Allah kime hayır vereceğini kendisi bilir. Tabii ki kendisi bunu da açıklamıştır. Hayır imanındır. وَالْاَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Güzel son, mutlu son Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle donananlarındır. Allahu a'lemu bima fi enfusihim. Allah onların içindekini çok daha iyi bilir. İnni izen leminezzalimin. Eğer böyle davranırsam, eğer yanımdaki bu yoksul, bu ezilmiş, bu horlanmış insanları itersem, kovarsam, atarsam, ben de sizin gibi horlarsam, o zaman ben de kendisine kıyanlardan olurum. Evet dostlar, görüyorsunuz. Aslında bu surenin belki de bel kemiğini teşkil eden ve tüm bu helak olan kavimlerin arkasından bir cümleyle ifade edilen hakikat bu ayetlerin satır aralarında da veriliyor. Bir kavmi akidesinden dolayı helak etmez Allah. Birbirlerine karşı zalimce davranışlarından dolayı helak eder. İşte biz burada bunu görüyoruz. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا. Onlar cevap verdiler. O Nuh peygamberin toplumunun ileri gidenleri, küfürde öncüler, toplumun zalimleri. Dediler ki ey Nuh, bizimle tartıştın. Üstelik tartışmamızda hayli ileri gittin. فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Ve bununla da yetinmediler. Şu cüreti gösterdiler. Madem öyle, eğer doğru söylüyorsan hadi bizi tehdit ettiğin cezaya çarptır. قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِز۪ينَ. Nuh peygamber onlara şu cevabı verdi. Allah dilesin yeter ki. Yeter ki Allah dilesin. Onu sizin başınıza öyle bir sarar ki onu siz dahi atlatamazsınız. Onu, o belayı, o cezayı başınıza öyle bir dolar ki mümkün değil. Allah eğer o hükmü verirse cezayı atlatamazsınız. وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُ اَنْ اَنْسَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ. Zira ben size ne kadar öğüt vermeye çalışsam da eğer Allah sizin tırnak içinde ısrarlı seçiminize bakarak bunu koyma zarureti hasıl oldu. Çünkü Kur'an'ın tamamına ve bu ayetin de maksadına mebni olarak okunması sonucunda bu tırnak içi açıklama zaruridir. sizin ısrarlı seçiminize bakarak yoldan sapmanıza geçit vermişse, izin vermişse, önünüzü açmış, ipinizi boynunuza dolamış ve ne haliniz varsa görün demişse, derse bunu Allah, benim verdiğim öğüt size hiçbir yarar sağlamaz. İşte gerçek. Burada söylenen Allah'ın saptırması, en yuviyekum, öyle diyordu. Evet, ayette. Ne anlama gelir? Sizi saptırması. Aslında saptırmanın Allah'a atfedildiği her ayet, insanın tercih etme, seçme yeteneğini insana bahşetmesine bir atıftır. Bunu daha önce de yeri geldikçe sık sık dile getiriyorum ki gözden kaçmasın, Allah'a iftira yapılmasın. Allah saptırdı ibareleri Kur'an'da, Allah insana seçme kabiliyeti ve özgürlüğü verdi biçiminde anlaşılır. Yoksa وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ, açık ve net. Yoldan sapanların dışında kimseyi Allah yoldan saptırmaz. Bu açık. Demek ki insan sapmayı tercih ediyor. Allah da ona izin veriyor sadece. En yuviyekum. Huve rabbukum ve ileyhi turcaun. O sizin Rabbinizdir. Sonunda ona döndürüleceksiniz. Burada müstakil bir ayet. Yukarıyla adeta bağlantısı olmayan, araya girmiş konunun arasına, daha doğrusu hitabın zamanına, muhatabın şimdi ve buradasına dönmüş bir ayetle karşı karşıyayız. Geçmiş zamana götürmüştü ayet muhataplarını. Şu anda kesiverdi tabir caizse filmi ve kamerayı izleyicilere çevirdi. Orada Resulullah'ı doğrudan muhatap alıp diyor ki, اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَى, yoksa ey Muhammed bu kıssayı o uydurdu mu diyorlar. قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَا بَر۪يءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ. Cevap ver onlara. Eğer onu ben uydurdumsa, bunun sorumluluğu bana aittir. Ama ben sizin suçlarınızın, وَاَنَا بَر۪يءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ, sizin suçlarınızın, sizin günahlarınızın sorumluluğundan beriyim. Yani ben sizin günahlarınızın sorumluluğunu taşımıyorum ya. Aslında öyle güzel bir üslup var ki ayet-i kerimede, suçlayıcı değil. Muhataplara tahkir etmeden, suçlamadan, sadece durumlarını izah eden bir üslup ile davet. Ve uhiye ila Nuhin ennehu len yu'mine min kavmike illa men kad amen. Yine kıssamıza, yani tarihe tekrar dönüyoruz. Kaldığı yerden. Tabir caizse kamera, ilahi kamera, izleyici yani muhataptan hitaba tekrar dönüyor. Tarihin gizli bölgelerinde yeniden geçmiş hakikatlerin çekimini yapıyor ve devam ediyor. Diyor ki, Derken Nuh'a şöyle vahyettik. Şu kesin ki daha önce inanmış olanlar dışında bundan böyle toplumundan kimse sana inanmayacak. Bunu ancak Allah söyler. Çünkü ümit kesme insan için mümkün değildir. İnsanın akıbetinin ne olacağını sadece Allah bilir. Onun için ancak bunu Allah söyler ve ancak bir peygambere söyler. Dolayısıyla bir peygamber dışında hiç kimse bir başkaları için onun ebedi olarak mühürlendiğini söyleyemez. Burada da Rabbimiz Hazreti Nuh'a sadece kendisinin vereceği bir haberi iletiyor ve artık mühürlendiklerini söylüyor. Bunların içinden mümin çıkmayacak diyor. Sanırım Hazreti Nuh'un da görüşü bir başka yerde ifade ediliyordu. İsra suresinin son ayetlerinde olsa gerek yanılmıyorsam. İn tezerhum yudillûne ibadek وَلَا يَلِدُوا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا Ne diyordu Hazreti Nuh'un dilinden? Eğer onları yeryüzünde bırakırsan, kullarını saptırmaya devam edecekler ve onlardan bundan böyle kafirden başka bir şey doğmayacak ya Rabbi diyordu. Canından bıktırmışlar tabiri caizse. Burada ise bu haberi Rabbimiz veriyor ve artık iman eden gelmeyecek diyor. فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Artık onların yapa geldikleri şeylerden dolayı sakın üzüleyim deme. Evet, saç ağartan hitaplardan biri daha. Peygamber tabii ki bu sözleri kendi üzerine de alıyordu. Ve eğer kendi içinde bulunduğu toplumda Nuh toplumunun akıbetine çarptırılacaksa rahmet ve şefkat peygamberi nasıl üzülmez? Nasıl saçı ağarmaz? وَاسْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُونِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Bizim gözlemimiz altında ve işaret ettiğimiz üzere vahyettiğimiz gibi gemiyi inşa et ve bundan böyle sakın zalimler hakkında bana başvurma. Bir daha kapıma bu zalimleri af için geleyim deme diyor adeta ayet. Onların işi bitti. Rabbimiz onların artık süresinin dolduğunu işaret ediyordu Hazreti Nuh'a ve gemiyi gözetimimiz altında vahyimizle inşa et emrini veriyordu. Evet. Bana başvurma diyor. Resulullah bunu nasıl algılıyor? Ya bu toplum içinde böyle bir şey gelirse? Bir daha bunlar için bana başvurma derse. وَلَعَلَّكَ بَاقِعُنْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Kur'an'ın kendisine mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin dediği bu şefkat ve merhamet peygamberi ne yapar o zaman? Tabii ki onu düşünüyordu. اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Şu kesin, onlar boğulacaklar. Allah'ın وَيَسْنَعُ الْفُلْكُ Derken o gemiyi inşa etmeye koyuldu. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْ Ve toplumunun önde gelenleri ne zaman ona rastlasalar gemi yaparken onunla alay ederlerdi. Yani Hazreti Nuh'la. قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ Hazreti Nuh da onların bu alaylarına şöyle cevap verirdi. Siz bizimle alay ediyorsanız, hiç kuşkunuz olmasın ki gün gelecek, biz de tıpkı sizin gibi sizinle alay edeceğiz. Fakat azaptan sonra alaya delalet eden hiçbir şey nakledilmiyor hiçbir peygamberden. Demek ki bu sadece uyarı yollu bir itiraz muhataplara. Hüzün ve acıma dışında bela geldikten sonra hiçbir peygamber dönüp de alay etmiyor tabii. Ama bu onların bu küstahlıklarına verilmiş bir cevap o an için. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Evet. Zamanı gelince siz de öğreneceksiniz alçaltıcı bir cezanın kimin başına geleceğini. Dahası kalıcı bir azaba kimin mahkum edileceğini. Azabun mukim. Hatta izâ câe emruna ve fâratten nûr. En nihayet sonunda emrimiz gelince tandır kaynadı. Tam böyle. Fâratten nûr. Tam karşılığı tandır kaynadı. Tandır İçinde ateş yakılan yer, ocak, fırın anlamına geliyor. Kaynamak ise suyla ilgili bir şey. Kaynadı, coştu, taştı anlamına. Fara, feveran da oradan gelir. Ateşle su yan yana adeta. Nasıl anlamalı? Tabii ki bu iki kelimelik kısa ibareyi müfessirler çok farklı yorumlamışlar. Razi tandır diyor. Tenur. Bize de oradan geçmiş olsa gerek. Tandır yeryüzüne mecazen ıtlak olunur. Araplarda, Arapçada yeryüzü için mecazi bir kullanımdır diyor. İlginç olan bir şey söylüyor müfessirimiz Elmalı. Burada ateşin içinde yandığı yer olan tandırla fiil, fara fiili yani su için kullanılan, kaynadı, coştu, taştı birlikte kullanılıyorsa bu çok daha özgün ve farklı bir anlama gelmesi lazım diyor. Ve buradan yola çıkarak sanki Nuh peygambere vahiyle ilahi gözetim altında yaptırılan geminin buhar kazanına işaret ediyor gibi bir şey söylüyor Elmalı. Adeta kazanı ateşledi dercesine böyle bir imaya delalet ettiği yönünde bir yorumu var müfessirimiz Elmalı'nın. Araf suresinin 64. ayetine bir atıf var bu ayette. Yani Hazreti Nuh peygamberin mesajına karşı gelen kavminin uğradığı bela, tufan belası. İnsanlığın ortak hafızasında kazınmış bir bela olduğu için Çin ve Hindistan'dan Amerika yerlilerine kadar tüm yeryüzündeki kültürlerde tufan efsaneye dönüşmüş. Ve tüm dünyada bir tufan efsanesi tüm dünya kültürlerinde mevcut. Demek ki insanlığın bir ve beraber olduğu dönemde gerçekleşen, ilk dönemlerinde gerçekleşen bu muhteşem bela, bu büyük, bu korkunç bela, insanlığın dağılmasıyla ortak hafızasında yer aldığı için dağılmış ve toplumların kültürlerinde bir efsaneye, mitolojiye dönüşerek anlatıla gelmiş kuşaktan kuşağa ki Araf 64'te ayrıntılı olarak buna değinmiştik. وَقُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ. Nuh'a emir verdik. Dedi ki, yanına her bir cins hayvandan çifter çifter al. Bir de haklarında hüküm kesinleşmiş olanlar dışında aileni ve iman eden kimseleri al. Talimatını verdik. Burada haklarında hüküm kesinleşmiş olanlar illa men sebaka aleyhil kavl. Oğlunu biliyoruz. Ama karısından da Tahrim suresinin 10. ayetinde söz ediliyor. Demek ki karısı ve oğlu da dahil, belki onların dışında da ailesinden bazı kimseler Hazreti Nuh'a inanmamışlardı. Burada bir aile dramıyla karşı karşıyayız. Ve bu aile dramını bakın vahiy bize nasıl naklediyor. وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ. Zaten onun inancını paylaşan kimseler çok azdı. وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا. Sonunda Nuh, haydi ona binin talimatını verdi. Bismillahi mecraha ve mursaha. Mecraha, hatta mecriha, ki mümkün olduğu kadar aşağı çekilerek birkaç farklı okunuşu var bu kelimenin. Yol alması da, demir atması da Allah'ın adıyla olsun diye gemiyi sulara bıraktı. Adeta burada bir besmele var. Ki besmele açık. Besmele tüm vahiylerin ortak parolası. Müminin yardım parolası. Nuh peygamber gemisini besmele ile yüzdürüyor. Burada verilmek istenen İslam'ın bir kültür kodudur ki tüm peygamberlerin bize bıraktığı bir mirastır. Bir paroladır besmele. Görüyorsunuz sadece son nebinin, son vahyinde yer alan bir ilahi parola değil. Besmele tüm vahiylerin ortak kodudur. İnne Rabbi leğafurur rahim. Gerçek şu ki Rabbim çok bağışlayandır. Rahmet kaynağıdır. Diyerek gemiyi sefere çıkarıyor Hazreti Nuh. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ. Ve gemi dağlar gibi dalgaların arasında yol almaya başladı. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ ف۪ي مَغْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ كَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِر۪ينَ. Ve Nuh oğluna dedi ki o kendi başına bir kenarda duruyordu oğlu. Fi ma'zilin, bir kenarda, bir kıyıda duruyordu. Seslendi ona, yavrucuğum dedi, oğulcuğum, gel bizimle birlikte bin gemiye. Küfürde ısrar edenlerle birlikte olma. Bir aile dramı demiştim ya. İşte saç ağartan bir olay daha. Neden bu sure peygamberin saçlarını ağır? Peygamber oğlu olsa dahi babasının ve oğlunun sorumlulukları ayrı. Bu ayetin temelinde yatan maksat çok daha farklı. Kişisel sorumluluk esastır diyor bu olay. Babası peygamber dahi olsa bunun tek başına oğluna hiçbir yararı yok mesajı. İşte bu mesaj Resulullah tarafından alınmıştı. Sahi bizim tarafımızdan da alındı mı? Yoksa hala birileri babam hoca, dedem hafız demeye devam edecek. Kale سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. Oğlu babasına cevap verdi. Ben bir dağa kaçıp sığınacağım, o beni sulardan korur. قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِيمٌ Babası oğluna dedi ki, bugün Allah'ın belasından onun rahmet ettikleri hariç kimse için kaçıp kurtulma ümidi yok ki. Sen kaçıp kurtulasın. وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ derken aralarına dalga giriverdi. O da boğulanlardan biri oldu. وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِي مَا اَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيدَ الْمَاءُ Nihayet denildi ki, ey yer, suyunu yut ve ey gök, suyunu tut. Ve sular çekildi. Ve قُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ Ve hüküm infaz edildi. Sonunda gemi Cudi üzerine oturdu. Buradaki Cudi, şu anda Mardin-Cizre sınırları içerisinde yer alan bir dağ. Tevrat'ta Ararat olarak geçiyor. Ki Ağrı Dağı'na tekabül ediyor. Belki bir dönem Cudi ile Ağrı Dağı'nın içinde bulunduğu o dağ silsilelerinin tamamına verilen bir isim de olabilir. Fakat bazı müfessirler Cudi'yi yüksek dağ, yüksek tepe anlamına bir cins isim olarak alıyorlar ki o zaman her yüksek tepeye söylenebilir, verilebilir. Ama burada lam-ı tarifle geldiğine göre bilinen bir tepe olsa gerektir. Fakat bu tepenin bizim Mardin-Cizre sınırları içerisinde bulunan ve İnsanların Cudi dedikleri dağ olup olmadıklarına ilişkin bir şey söylemek de mümkün değil. Ama şu bir gerçek ki M.Ö. 250 yılında Babil kahini, Babil baş kahini Berassus'un Keldani tarihi üzerine yazdığı kitapta Cudi'nin Nuh peygamberin gemisinin o dağa oturduğu bilgisi var. Yine Aristo'nun öğrencilerinden biri olan Abidenus bu kaynağa dayanarak Nuh peygamber gemisinin oraya oturduğunu naklediyor. Ki öteden beri Cudi'nin Nuh peygamberin gemisinin oturduğu dağ olarak bilindiği de malum. Ve kîle bu'den lil kavmiz zalimin ve kendilerine kıyan toplum için ne denildi? Eksik olsun. Bu'den, mef'ul olarak gelmiş, nasb haliyle gelmiş. Yani Zemahşeri şöyle güzel bir nüktesini izah ediyor bunun dil açısından. Faili o kadar kesin ki diyor, yani tümleç olarak gelmiş. Bunun öznesi o kadar kesin ki Allah yapar. Ve böyle geldiğinde de bir belaya, bir beddua olarak söylenir diyor. Bir beddua olarak uzak olsunlar, kahrolsunlar gibi. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ Ve Nuh Rabbine yakardı. فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِي مِنْ اَهْلِي Yüreği yaralı bir baba, gözlerinin önünde helak olan bir oğul. Bu dramatik manzarayı gözünüzün önüne bir getirin. Bir baba, hem de peygamber şefkati olan bir baba ve gözlerinin önünde sadece dünyası değil, ebedi dünyası mahvolmuş bir ciğerpare. Ne olursa olsun. İşte yüreği yaralı bir babanın yüreğinden kopup gelen feryat Kur'an tarafından ölümsüzleştiriliyor. Fekale dedi ki, Rabbi innebni min ehli. Rabbim dedi, o benim oğlumdu. ailemden biriydi. Ve inne va'dekel hakku ve ente ahkemul hakimin. Bir kez daha anladım ki ey Rabbim, senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş. Ve senmişsin hakimlerin hakimi. İşte Nuh peygamber yanık yürekle bir baba olarak evladının gözleri önünde helak olmasının karşısında bu yakarışı Rabbimiz tarafından şu üslupla reddedildi. Kale, Allah ona şöyle cevap verdi. Ya Nuh, ey Nuh, innehu leyse min ehlik. Kesinlikle o senin ailenden sayılmazdı. Sen aile sınırlarını kan bağıyla değil din bağıyla çizmelisin. Bunun anlamı bu. Senin aileni kan değil din belirlemeli. İnnehu amelun gayru salihin. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır ey Nuh. Bu ibarenin buradaki okunuş biçimiyle manası bu. Asım kıraatına göre manası bu ki zaten buradaki yazılışı da böyle. Ama bu ibare farklı bir, alternatif bir anlama da gelebilir. İnnehu amelun gayru salih. Hazreti Nuh'a bu senin yakarışın, Allah'tan bu talebin doğru bir şey değil diyor bu. Fakat şöyle bir manada verilebilir. İnnehu o, yani o oğul, senin yerini bulmamış bir amelindir. O zaman çocuk amel olarak, çocuk babanın ve annenin ameli olarak değerlendirilmiş olur ki, Kur'an'ın genel düşüncesinden yola çıkarak böyle bir benzetme doğru olabilir. Fakat birinci manası olmadığı kesin. Ama bir de farklı bir okuyuş var. Farklı bir kıraat. O zaman bu amelün mastarı amile olarak okuyanlara göre, fiil olarak okuyanlara göre tamamen değişik bir manaya gelebilir. O zaman mana çünkü o yanlış yaptı. Yani sen onun için böyle yakaramazsın çünkü o yanlış yaptı manasına gelir. Fakat bu biraz tali bir okuyuş. Daha doğrusu birebir herhangi bir ilave olmaksızın doğrudan anlamı bizim tercih ettiğimiz gibidir. فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Yani ilahi takdirin en içsel sebeplerini, insanın nihai konumunu bilmiyorsun. Hiç kimse bilemez. Bunlar gayıptandır. Peygamber dahi bilemez. Onun için bilmediğin bir şeyi isteme denilmek isteniyor. İnni e'izuke en tekune minel cahilin. Elbette ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum ey Nuh buyuruyor Rabbimiz. Burada peygamber öğüt veren konumundan öğüt alan konumuna geçti. Yani peygamber nasıl insanlara yol gösteriyorsa Allah da peygamberlerine yol gösteriyordu. Ve onları böyle eğitiyordu. İşte Rabbimizin bir peygamberini nasıl eğittiğine ilişkin harika bir örnek olay. قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ. Peki Nuh peygamber yaptığı yanlışa karşı Rabbisinden böyle hafif azarlı, hafif yollu azarla bir uyarı alınca ne yaptı? Kendisine zalim kavmin davrandığı gibi davranmadı tabii ki. Ne yaptı bakınız. Rabbim dedi. Hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Hemen teslim oldu ve özür diledi. Özür diledi. Bu kadar. Bu kadar basit diyemiyorum. Özür dilemek basit değil çünkü. Ama bu kadar güzel diyebiliyorum. Bu kadar muhteşem ve biz insanlara da, biz muhataplara da böyle bir öğüt. Yanlışı savunmak affedilmez bir yanlıştır. İnsan yanlış yapar fakat yanlışı savunmamalı. وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen büsbütün kaybedenlerden olurum. İşte bir mümine düşen. Günah karşısında, yanlış karşısında, hata karşısında bir mümine düşen Nuh peygamberinin işte bu halini takınmaktır. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ Ey Nuh denildi. Senin ve seninle birlikte olanların nesillerinden gelecek olanlara katımızdan bir esenlik ve mutluluk, bir bereket ve bolluk muştusuyla inip yerleş. Demek ki sadece o bu küçük hatasından dolayı bağışlanmıyor, ona büyük bir ödülün de verildiği ifade buyuruluyordu. Ve umamun senumetti'uhum thumma yemessuhum minna azabun elim. Fakat gelecek kuşaklar arasında öyleleri bulunacak ki önce onlara geçici zevkleri tattıracağız, sonra tarafımızdan can yakıcı bir azaba çarptıracağız. Bu neye? Bir atıftır. Peki Nuh peygamber ve müminler kurtuldular. Tümü mümin olan bu insanlardan daha sonra neden kafir olanlar geldi? Mümin olarak devam etmedi derseniz eğer, işte bu işin yasası bu deniliyor. Eğer, ey Muhammed sen Nuh peygamberin çocukları bunlar, bunlar nereden çıktı diyorsan cevabı bu dercesine adeta. Bu işin yasasıdır demeye getiriyor Kur'an. Tilke min enba'il gaybi nuhiha ileyk. Yine kamera tarihin içindeki örneklikten muhataplara döndü. Şimdi ve buradayı dile getiriyor. Bunlar sana bildirdiğimiz gaybi haberlerdendir. Ma kunta ta'lemuha ente ve la kavmuke min qabli haza. Bunları ne sen ne de toplumun daha önce biliyor değildiniz. Fasbir innel akibete lil muttakin. Şu halde sabret. Unutma ki mutlu son Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde olanlarındır. Yani bu kıssaların hikaye olsun diye anlatılmadıklarının en güzel delili işte şu son cümle. Yani mutlu son müttakilerindir. Aktüel karşılığı yaşanan hayattır bu cümlenin. Bizzat o an ve oradadır yani. Ahlaki dersler vermektedir bu kıssalar. Onun için bu kıssaları Allah hikaye olsun diye nakletmiyor. Bunlardan alacağınız ahlaki dersleri alın ey bu hitabın muhatapları demektir bu. İyi ve kötüyü tanıyın demektir. Tarih boyunca iyi ve kötünün davranışları değişmemiştir demektir bu kıssalar. Ve ila adin ahahum huda. Ad kavmine ise kardeşleri Hud'u göndermiştik. Araf suresinin 65. ayetinde bunu tefsir etmiştik. Umman Hadramevt arasında yaşamış Ahkaf adıyla bilinen kavimler silsilesi. Ki 19. yüzyılda bulunan kimi kitabeler, kimi kazılarda yapılan kimi kazılarda bir takım kitabeler bulunmuş ve o bölgedeki bazı kavimlerin geçmişte uğradığı felaketler bu kitabelerden okunmuştu. Mezkur ayete Araf 65'e atıftan sonra devam ediyoruz. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ Ey kavmim dedi Hazreti Hud. Ey kavmim, Yalnızca Allah'a kulluk edin, zira sizin ondan başka kulluk edeceğiniz bir ilah yoktur. İn entum illa mufterun. Siz başka değil, sadece yalandan tanrı uyduran kimselersiniz, demişti Hazreti Hud gönderildiği bu kavme. Ya kavmi la es'elukum aleyhi ecran. Yine o da Hazreti Nuh'un söylediği aynı şeyi söylemişti kavmine ve demişti ki, ey kavmim, sizden bu çabam için maddi bir karşılık talep etmiyorum. İn ecriye illa alellezine fatarani. Yaptıklarımın karşılığını takdir edecek olan yalnızca beni var edendir. Beni yaratandan isterim. Sizden hiçbir şey istemiyorum. Efela taqilun. Yine o da aynen Hazreti Nuh gibi demişti. Bunu olsun akledemiyor musunuz? Bu kadarasını bile düşünemiyor musunuz? Bu zatın derdine demiyor musunuz? Bu zatı böyle gece gündüz uykusuz bırakan, bu zatı koca bir toplumun karşısına çıkaran, hatta varlığını, hayatını tehlikeye atma pahasına bu hakikatleri tebliğ etmeye mecbur eden nedir demiyor musunuz? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Haydi ey kavmim, günahlarınız için ondan af dileyin ve bilincinizi yenileyerek ona yönelin ki sizin üzerinize gökten bol bol rahmet yağdırsın. Midrar sadece rahmet değil, göğün nesi varsa, yani yağmur değil, göğün bereketinin tamamı. Burada tarihsel olarak şöyle bir şey de hatırlıyoruz. Bu kavimler bolluk içerisinde yaşadıkları o coğrafyada birdenbire bir kıtlık ve bir kuraklığa maruz kalıyorlar. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً اِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجْرِم۪ينَ. Ve gücünüze güç katsın, ama her şeyden öte sizler günaha gömülerek yüz çevirmeyin. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ. Peki Hud peygamberin bu uyarısına karşılık onlar ne cevap verdiler? Ey Hud dediler, sen bize bir delille gelmedin. وَمَا نَحْنُ بِتَارِك۪ي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكِ. Sırf senin sözlerine kanıp da tanrılarımızı terk edecek değiliz dediler. Evet, tıpkı Nuh peygamberin toplumunun aristokratları, seçkinleri, yönetici elitleri gibi. وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِن۪ينَ. Yani bizden sana inanmamızı asla bekleme, cevabını verdiler. اِنْ نَقُولُ اِلَّا اَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ. Ve üstelik küstahlaştılar ve şunu söylediler. Seni tanrılarımızdan kimileri fena çarpmış demekten başka sana söyleyecek hiçbir sözümüz yok. قال اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون. Peki onların bu küstahça cevaplarına bir peygamber ne diyebilirdi ki şöyle söylemekten başka? Hud peygamber de şu cevabı verdi. Bakın, Allah şahidim olsun ve siz de şahit olun ki ortak koştuğunuz tanrılarınızla hiçbir ilişiğim yoktur. Beraet, beraetun minel müşrikin derler buna. Şirkten ve müşriklerden teberri etmek, uzak durmak. Eğer muhataplarınıza hakikati anlatmış ve onlar batılda direniyorlarsa, size düşen artık onların küfrüyle aranıza bir set çek. Min dunihi, tabii ki Allah dışındaki taptıklarınıza. Fekiduni cemi'an thumme la tunzirun. Haydi Artık topunuz bana tuzak kurun, sonra da bana soluk aldırmayın, dedi. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Ve Hud peygamber şu sözü söyledi. İyi bilin ki ben, yalnızca benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Başka ne diyebilirdik? Her müminin söylemesi gerekeni işte bu aziz peygamber söylüyordu. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. Hiçbir canlı yoktur ki o onun kontrolünü elde tutmamış olsun. Nasiye, kâkül anlamına gelir. Fakat kontrolü ele geçirmeyi ifade eden Arapça bir deyimden yola çıkılarak kullanılır. İnne rabbi ala sıratın müstakim. Kuşkusuz benim Rabbim dosdoğru bir yol üzredir. Yani Allah'ımız ilkeli ve ahlaklı bir Allah'tır. Öyle ilkeler koymuştur ki kendisi için, öyle prensipler vaz etmiştir ki, mesela وَمَا اَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ. Ben diyor, kesinlikle kullarıma zulmetme ihtimalim yoktur. Yine bir başka ilkesi. كُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. Kendisi için rahmeti ilke edinmiştir. İşte bu. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ. Ama eğer yüz çevirirseniz ey topluluk, artık ben sizinle size gönderilen mesajı ulaştırmış bulunuyorum. Başka ne yapabilirim ki? Hidayet benim elimde olsaydı onu size verirdim demeye getiriyor. Ama ben sadece görevimi yaparım. İşte bu. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ. İmdi, Rabbim dilerse eğer sizin yerinize başka bir toplumu getirir. Gözden çıkarır sizi. Men yertedde minkum an dinihi fesevfe ye'tillah. Onun dininden yüz çevirenin yerine Allah yepyeni bir toplum getirir. Dediği gibi bir başka ayetinde Kur'an'ın, tıpkı sizi gözden çıkarır. Ve la tedurrunehu şey'en. Ve yokluğunuzla ona hiçbir zarar veremezsiniz. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafif. Çünkü benim Rabbim her şeyin denetimini elinde bulundurandır. Ve lemma caa emruna necceyna huden vellezina amanu ma'ahu bi rahmetin minna. Ve cezalandırma talimatımız geldiğinde Hud'u ve inançlarıyla onun yanında yer alanları katımızdan bir rahmetle kurtardık. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يظٍ. Dahası onları ahiretin berbat ve ağır azabından da kurtardık. Sadece dünyanın değil. وَتِلْكَ عَادٍ. İşte böyleydi Ad kavmi. جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُولَهُ. Rablerinin mesajlarını reddettiler ve onun elçilerine karşı geldiler. وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَن۪يدٍ. Üstelik her inatçı zorbanın yönetimine boyun eğdiler. Yani inatçı zorbaların emrine girdiler, onların yasalarını kabul ettiler. وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ. Sonuçta peşlerine bu dünyada da bir lanet takıldı, kıyamette de. Ela inne aden keferu rabbahum. Unutmayın ki Rablerini ısrarla inkar eden işte bu Ad idi. Ela bu'den li adin kavmin kavmi Hud. Unutmayın Hud'un kavmi Ad tarih sahnesinden böyle silindi. Bu Allah'ın yasasıdır. Kim, hangi toplum ilahi hakikatlere ısrarla karşı gelip birbirlerine zulmederek ayakta durmaya kalkıyorsa, çalışıyorsa akıbetinin böyle olacağından korksun. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.